Les 5. Vijfde les. Ons sitkamer. As jy ons kamer binnekom, sien jy teenoor die deur in die hoek regs 'n klavier met 'n lae klavierstoeltjie daarvoor. Links van die klavier is 'n groot venster. En in die hoek daar teenoor 'n bank met twee kussings. Voor die bank staan 'n lae tafeltjie. Daarop staan 'n asbak en daar lê ook 'n paar koerante daarop. Regs van die bank staan 'n leunstoel. Aan die linkerkant van die bank teen die muur staan 'n groot boekrak vol boeke. Tussen die klavier en die venster staan 'n leeslamp. Op die vloer lê 'n mooi dik tapijt. Onder die vensterbank is 'n verwarmer. Daarvoor staan 'n lae tafeltjie met 'n paar potplante daarop. Op die vensterbank staan 'n foto en 'n mooi blou bak. As dit saans donker word, skakel ons die lig aan en trek die gordyne toe. Les 6. Sesde les. Gesprek tussen onderwyser en leerling. Het ons 'n boekrak in ons sitkamer? Ja, 'n baie groote. Staan daar baie boeke in? Ja, 'n hele klomp. Hoeveel? Dit weet ek nie. Ek het hulle nie getel nie. Waar is die venster? Die venster is teenoor die deur. Wat sien u onder die venster? Daar staan 'n verwarmer. Staan daar ook nog iets op die klavier? Nee, niks nie. En op die tafel? Daar staan 'n asbak daarop. Is dit al? Daar lê ook nog 'n paar koerante daarop. Staan daar ook stoele in die kamer? Ja, daar staan een leunstoel by die bank. Sit iemand daarin? Nee, niemand nie. Hoe hou u van ons sitkamer? Baie gesellig. Dankie. Die meeste mense dink dis 'n aangename kamer.